Sharof Boshbekov 1951 yılda tuğladı. O adabiyota 20. asırın 70. yıllarında girip geledi. Bizlere bir kança sahne eserlerinin nomları berilgen, Taqdir Eşigi, keyin Tikansiz Tipratikanlar, Eski Şahar Gavroşları, Eşik Qoqqan Kim Boldi, Temir Xotin, Tushov Uzgan Tulporlar, Charoq Bollar, Tentak Farishtalar, keyin yozuvchi o'z ssenariysi bo'yicha suratga olingan Masxaraboz filmini rejissyorlik ham etgan. Undan tashqari bir qancha filmlar ssenariylar yozgan. Charxpalak teleseriali, Ma'rif va Sharif, Tilla bola, Yuzsiz, Toka ro'mol qurishi, O'yin kabi filmlari. Keyin bir qancha kinoksalarining nomlari berilgan bizlarga: Mehr va Mauzer, Moq, Falakning gardishi, Vafodor, Musofir bo'lmaguncha. Sharof Boshbekovni Tushov uzgan tulporlar asari va respublikalararo ko'rik-tanlov sovrindori bo'lgan Temir xotin komediyasi hozirgi kungacha eng mashhur asarlardan biri bo'lib kelmoqda. Yana bir narsa, Charxpalak teleseriali ham Sharof Boshbekovni ham o'zini ssenariysi va o'zini rejissyorligida qo'yilgan. 9-sinf darsligimizda Sharof Boshbekovni tarjimai holi berilgan. Bu tarjimai holiga o'zim haqimda degan sarlavha qo'yiladi. Bizning oilamizda, dedi Sharof Boshbekov, hech kim san'at yoki adabiyot bilan shug'ullanmagan, dedi. Ota-onam oddiy xizmatchi bo'lganlar, dedi. Men o'qigan qishloq maktabida qiziq bir qoida bor edi, dedi. Agar chet tili o'qituvchisi yo'q bo'lsa, undan ashula dars o'tilar edi, dedi. Agar fizika muallimi kelmay qolsa, ko'pincha shu tarzda o'qitilar edi, dedi. Bilmayman, dedi, yo o'qituvchilar yetishmaymi, dedi, yo ashula muallimimiz shunday zo'rmadi, dedi. Endi eslasam, dedi, ashula darsni yallama yorimdan boshqasini bilmaydi, 11 amaki o'tar ekan, dedi. Xullas 10 yil ashula aytdik, dedi. Endi bu ovoz bilan qayeram borish kerak, albatta artistlikadan, dedi. Shunda tib Toshkent teatr va rassomlik san'ati oliygohini talabasi bo'lib qoldim, dedi. Keyin san'at olamiga kirib kelishimi tag'in bir yashirin, o'zimdan boshqa hech kim bilmaydi on sabab bor, dedi. Doim ichimda gaplarim ko'pdan, lekin uni eshitadigan odamni kamligi meni qiynab kelaradi, dedi. Hamma vaqt, dedi, ichimda bir narsa, dedi, o'y xayolimda bir charx uraradi, dedi. Qaysi kasbni tanlasam odamlar meni ko'proq eshitadi, deb, dedi. Televideniya va radio suhandonlariga havosim kelaradi, dedi. Ularni million odam eshitadi, deb, menna, deb, dedi. Uydagilar 4-5 jo'ralar, qo'ni-qo'shnilar, mendek odamga bu kamlik qilaradi, albatta, dedi. Shuning uchun ham talabalik yillarimda suhandonlik qilmoqchi bo'ldim, dedi. Olmadilar, radioga ovozim to'g'ri kelmadi, dedi. Keyin Muqimi nomidagi teatrda aktyor bo'lib ishlab boshladim, dedi. Endi oliygohni bitirgandan keyin avvaliga, dedi, shuncha tomoshabin meni gapimni eshitayotganidan mast bo'lib yuraverdim, dedi. 10 yillar ishlabman, dedi. Keyin birdan aqlim kirib qoldi, dedi. Bilsam aktyorlar ham o'zini emas, birov yozib bergan gaplarni gapiradi ekan, dedi. Hafsalam pir bo'lib ketdi, dedi, va o'zim ularga gap yoza boshladim, dedi. Bu hunar bilan shug'ullanganlarni dramaturg deyishar ekan, keyin bilsam, dedi. Dramaturg bo'lsa dramaturgda, dedimdan, dedi. Adabiyotning sirli va mashaqqatli olamiga kirib keldim, dedi. Oliygohga kelib domlalarimiz men ism sharifini ham bilmaydigan odamlarning nomlarini alohida bir hurmat bilan tilga olishayotganini sezib qoldim. Qarang, dedi, biz qishloqda ketmon ko'tarib yuravergan ekanmiz, dedi. Bu yoqda Esxil, Seneka, Sofokl, Aristofan degan allomalar bor ekan, dedi. Mashhur dramaturglarning nomlarini sanaydi. Zamondan orqada qolib ketibmiz, deb shularning asarlarini mutolaa qildim, dedi. Qadim Yunon dramaturgiyasidan tortib dunyo Yevropa rus dramaturglarining asarlarini chavaraklab chiqdim, dedi. Shunning qiziqib ketibman, dedi. Keyin milliy adabiyot degan narsa qolib ketibdi, dedi. Shuning uchun ham, dedi, ilk asarlarimdagi voqealar, munosabatlar, dedi, bir do'stim ta'biri bilan aytganda o'ris basharoq bo'lib qolgan, dedi. Osmondan yerga qaytib tushuncha juda ko'p ter to'kisha to'g'ri keldi, dedi. Endi har bir yozuvchini qandaydir bir o'zigagina xos bir jihati bo'ladi, dedi. Kimdir sujet topsa usta, dedi, kimdir noyob bir xarakter yaratsa mohir bo'ladi, kimdir asar voqealarini chiroylatib bir zargarona terishda teng yo'q bo'ladi, dedi. Men esa eng yaxshi ko'rgan qurolim yumor, dedi. Aynan shu yerlar test olinishi mumkin. Asar qanday janrda yozilmasin, voqealar qanchalik jiddiy, qahramonlarning taqdiri qay darajada fojiali bo'lmasin, yumor, hazil mutoyiba, askiya unsurlari, so'z o'yinlaridan unumliroq foydalanishga harakat etaman, dedi. Bu birinchidan asarni o'qishli qiladi, dedi. Tomoshaviyligini oshiradi, dedi. Ikkinchidan boshqa kamchiliklar nuqsonlarni yopib ketadi deydi Qo'shtirnoq ichinda. Masalan, Temir Xotin asarimda aytiladigan gap jiddiy deydi, lekin vaziyat, qahramonlarni so'zi kulgili yo aksincha bo'lishi mumkin deydi. Ko'pincha u yo bu asarim qanday yozilgani haqida so'rashadi deydi. Endi hazil tarzida shunday aytadi. Kimdir aytgan ekan deydi, avval toza qog'ozni olasiz, so'ng chapdan o'ngga qarab yozib ketaverasiz deb deydi. Temir Xotin ham shunday yozilgan. Zara Temir Xotin jiddiy komediyasi berilgan. Boyam ta'kidladim, bu asar O'rta Osiyo respublikalari o'rtasida o'tkazilgan teatr festivalining mutlaq g'olibi. Asar qahramonlari Qo'chqor aka, oddiy traktorchi, Alomat, Robot, Olimjon, Robotni yasagan olim, Qumri, Qo'chqorning xotini, Sharofat, qo'shni ayol, Turobjon, Qo'chqorning o'g'li. Bu asarda o'zbek ayolining ruhiyati o'zining cheksiz ko'lami yuksak ezguliklari bilan yorqin tasvirlangan. O'zbek ayolining qudrati ojizligida, o'z kuch imkoniyatini namoyish qilavermasligida, hatto buni bilmasligida ekanini mislsiz bir mahorat bilan tasvirlaydi dramaturg. Qo'chqor ayolga ko'p o'qishi bilan maqtangan vaqti Qumri erining aslida o'qimishlik darajasi qandayligini juda yaxshi bilgani holda uni fosh etmaydi, uyaltirmaydi. Erini yolg'onchi qilishga o'zbek ayolining ichki odobi yo'l qo'ymasligini muallif sezdirmin ko'rsatib beradi. Qumri timsolda o'zbek ayoliga xos bo'lgan jihatlar mahorat bilan tasvirlangan. Yana bu obrazda, Qumri obrazda eng yuksak insoniy fazilatlar ham ustalik bilan tasvirlangan. Bu asar o'zbek tomoshabinlari orasida shunchalar mashhur. Menimcha har biringiz asar qahramonlarining nutqini, har bir jumlasini yoddan bilasizlar. Shuning uchun ham bu asarni gaplab o'tirmayman.